الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردا ولا هم ينظرون. مخکی آیات کې د انسان یو خصلت ذکر کړو چې دې پر خبر کې تلوار کوي. کله کله الله نه سو د خیر سوال کوي نوم تلوار کوي بي صبري کوي او کله کله سخيري کوي او بد دعائي کوي یا عذاب مطالبه کوي هغه کوم تلوار کوي مطالبه کوي د پیغمبرنا چې کله وي د عذاب د دنیا یا کله وي د قیامت څوک وعده کله معنا خپل سر راضي کله معنا د وعید سر راضي نو دا مطلب و چې چې موږ د عذاب نه یاره نو وکلي ته عذاب براشي عذاب براشي کله به راضي. او دویم ته چې قیامت وای او دا عالم بفناشی ام بکلی در داغ استعجال لی چمخ کیویلو افلا تستعجلون چلاوی تلوار مکوئے زمانہ دا مطالبی مکوئے چه عذاب بکلی قیامت بکلی ندا سی اللہ سرزدو چ څنګه الله منی کړو چې تلوار مکوي نو یقولون چا پیر اعلانو نشورو شو الوس پکره وکړانګي در دي ظالمانو حال چې څنګه الله منی کړیو نام تعالی شروع کړ وای دا مشرکان متا زل وعدو کله وی دا عذاب او چواده کوي مون سره وانا د وعید یا کله وی قیامت ان کنتم صادقین کتا سرشتنیه په خپل خبره کې اے مؤمنانو ذکر طولو تدا خطاب ان کنتم کی مومنانو ته وی پیغمبر ته هم وی چې واز د طولو دغه یو خبره ده چې قیامت نږدې شو نو کله وی دا سوال د دې قران کې ډیر ځای راغلی چې متا ذل وعد سورۃ رات کې راغلو سورہ ملک کیوں عرض الودیدہ سوال کو دو پیغمبر نو سورہ فاتور کیوں نالتا والا جواب ورکڑشیو دو دی سورہ عراف کیوں چی قل انما العلم عند اللہ ما تا پتا نشتا اللہ تا علم دے قل انما علم عند ربي في كتاب علم د قیامت او زما رب سره دی دا په کتاب کې دی هر شی باغی کې موجود دی دا هم پاکستان او فاتویر کی ویلیو قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنه ولا تستقدمون تاوز دا پار یورز مقرر دا میعاد مونگو تا میعاد وایو کنا چه میعاد را گئی که میعاد را نگئی اسانه کلیم دا نور دا عربی لفظ دی میعاد الله سره دار خبر وقت مقرر دی نو با داغی نرستو کی گئی نو مخی کی گئی او دیده که جواب ډیر سخت دی او جواب الزامی دی تاکا زنگ جمخ کی ذکر شو چلانا بولی ذاتوی دا غیر وزی سوال کوئی چې ور د جهنم بم په مخونو پورې نختی په شاګانو پورې باندې نختی او دا نو به شې لري کوله دا هغه ورځ ته پوس کاوه کتا سو هغه وخت په جندلې وې تاسو هغه وخت لیدلې وې تاسو باندې تلوار نه کوله په عذاب باندې لو يعلم الذين كفروا کاش کو معلوم کړي وي هغه کافرانو خلقو حين هغه وخت چې ډېر سخت وخت دی ډېر د پریشانې وخت دی ځکه داسې وخت دی لا يكفون عن وجوههم النار نبشی لري کوله ز خپل مخونو نورم ولان ظهورم او نو د شاګانو نورم د دې کر کلو سورې توبه کې هغه مقام کې چې کوم مالدارانو امیرانو د خپل مالونو نه زکات نور کاو یکنزون الزهب والفزة ولا ينفقونا في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم خزانه کول یې سراس پین او نه خرج کول د الله په لار کې نو زیر ولا ورکا په عذاب دردناک دا کله وی یوما الته او ته یوما وی حینا یوم یحما علیا فی نار جہنم فتکوا بها جباهم و جنوبهم و ظهورهم دا غرد دا چی دا سرو سپین با پاگ جہنم کی سرکلیشی اور باشی دا غلی باشی پا دی سرا دا دی مخونا او دا دی شاکانی او دا دی ڈڑی دیکھ دا اللہ حکمتو کنا وجوہ یاد کری دی و ظہور یاد کری دی تکہ دا آغا خلقو چزین با چرتا جزانو غریبانو سوالو کن ست دنیا دا ضرورتو دا حاجتو چی مونگ سر احسانو کن ندیبا تندیت ریو کن او دیبتینا مخوالو شابه اکڑاو تا داسه روان بشو یا استاسو نا مخلاسی نوزک اللہوی چی داغا مخبض لداغلی شی پا دی مخ پوری با دی اورن خطی پا دی شاب پوری با دی اورن خطی اللہ رکولی بیزکا نشی سورہ ابراہیم کی ویلو آخر کی وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد ویني با مجرمان په دوارت باندې تړلي شوي په زنجیرونو کې نو لاس اخ پیر سو خو به تړلي کنه نو دې بور په سو باندې لري کې د مخنه ولا هم ينصرون ان بعد دې سیم دادو کړي شي د چا د طرف نه څنګه چې الله او ته دې دنیا کې ویلو چې مکوي ځان سره دوکا مکوي ستاسو چې بجا باندې ملا مضبوطه ده او چا باندې مې اعتماد دې نو دې تاسو سره هیڅ نشي کولای. سوره یاسین کې ویلو واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون دی خو ډیر خوشاله دي نیولې دي بغیر د الله نه نور حاجت روا او نور کا واقداران څه ده پارا لعلهم ينصرون چې موږ یې انداز وکړو الله یې نشي کولای انداز لا يستطيعون نصرهم حسیزان دوکا کو نو اغا تما با هم خورشی ولا هم ينصرون تا دی مدد با نکلیشی دخپلو آلیهونا او اللہ خو مدد نکی او خو نانیولی اوز کنا دی جوابو کو داغی سوال چی دیویلیو کلبی کلبی نلا رب العزت وی چې ته هم وایې ته چپ زګه چې ستا حال خډیر خراب دی ماته معلوم دی ایستانه خو باور چې اپیری کنه تا تماس یو ځل خوندې ویلی لهم من جهنم هاذ ومن فوقهم غواش دی ده پارا پا جاننم که دلان دی تلایان دی او ده پاسا پی پلستنی دی او کمبلی دی ڈب ڈب بپرو تی امن فوقیم غواش لهم من فوقیم زلل من النار و من تحتهم زلل سوره زمر کی ویلو ده پاسا پا دی باندی پڑ دی دور دی او دلان دی دینا پڑ دی دور دی ذالک یخوف اللہ بعباده پدې سره الله اوس بندیان یری کنه اوس پدې دنیا کې چې غوري ویری گئے نن شیخ خلاص و دی وی چې خیر د وخلاشته ده موږ لا شوند نه شنه شوی او اتر یو وخت پورې خلق دا او کی بیا ځان له آخرت غم کوي کنه او بکو کنه منځاو تاسو ته لا وخت شته دی الله یې ته خبره د خپل موت نه چې تاسو لا وخت شته دی بیا په دې وخت کې عمر ډیر آسان دی بل تعتیهم بغتتن بلکه را بشیدی تا دا قیامت ناسا پا فتبهتهم حیران و پریشان بیکی ولی اصل کی قیامت نبی علیہ السلام وی من ماتا قامت قیامت دی آغا قیامت دی آدی چی آغا شپیلے بوالشی و خلق بجوندی کی الله وینستا موت ستا قیامت ته تزور الله رسول زی ستا دا موت ستا قیامت ته بس دا لره دیسو او دی وتا سره مسلات کین راضی با نا بل تاتیهم بغتتن را بشیدی تا دا قیامت ته دینا صافا فتبهتم اکا پکا و حیران بیکی فلا استطیعون ردان نبدی پخپلہ طاقت لرلشی داغی دوا پس کولو ولا هم ینظرون ان بدی تا مهلت ور کړی شي د الله طرفنا کدی ډیر درخواست نه کوي چې الله مونږ لګرستو کا اخرنا الاجل قریب یو ساتم نشي یو سکندم نشي رستو کې دی ولا هم ينظرو ان بدی ته انتظار وکړی شي دا سلسله وا د رسالت مضمون چلی دو ویزارا کاللزین کفرونا پا مضمون د توحید پسی چی پیغمبر تا مخشوا دی با کلم ریو چی دی مرشی نوار سبب ختم شیو دار دتر سر پوری داو دا خوشا لی دو اللہ رب العزت پیغمبر پاک تا حال بیان کو یې ګورستاده مرګ پته ما دي ابي اور ته وی چې تاوین نو خان دی او ټوکی کوي چې ته ته وی چې ټوکی مکه وای غره بیا و چې غواه نو یې کله وای اسه وې مونږ یې راځي هم یې راځي عذاب کم دی وای دا داغی جوابو نشو ناخر کې تسلی ذکر کی پیغمبر پاک تا چه تنگ نشی زل تنگ نکی دا دی دا خبری او دا دی دا سوالونا او دا دی دا اعتراضونا او ٹوک مسخری خدا سی دی چه بنده بانده وار خطایی راولی خواه دا بی عقیده خلق نده ایس با نی اچی دی ها او جوڑ کی کنها په ډېر مستقل مزاج انسان باندې غوړې وار خدای راولي ښا ځکه الله قدم په قدم باندې پیغمبر ته تسلی ورکړي چې په دې پریشان نشي ځکه ته په دې میدان کې आवाज نه یې پاکستان مخ کې ډېر پیغمبران راغلي دي او پاغي پسې ټوکې شوې دي او بیا په ما په وخت باندې عذاب راوستل نو تاسو روم دا وعده ده ولقد استهزئ برسل من قبلک او یقینا چټوکی کړی شوی دی په ډیرو پیغمبرانو پسې مخکستان ته ټول نرستو را دي واقعات خو مخکې تیر شوی دی کاغه تعالی دلې چاری کې مټوکي کول او بیا غي باندې الله کوم عذاب راوستو فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون پس نازل شو حاقه خدا سي نزول تنوي کنا حاقه ځکه ذکر کو چې په نزول کې هغه معنا نشته چې کوم په حاقه کې ده حاق آغا عذاب توی چاگا چاپی رشیم دا تیختی رویه بیانی دا دیر ناشنا عذاب ولی ایسی که یو بندر آگیر کنو دیو طرف نا نو تختی کنو بل طرف تا ولیکن چی عذاب تینا چاپی رشی و طولی لاری ولی بن کیم دا دیر دا حیبت کاری خواه نازل شو چاپیر شو باقی کسانو باندی چٹوکی کولی پدی کی سخیرو منم خاص کر باقی خلقو ما کانو بی استازی اون اگا عذابو چی دی باقی پورٹوکی کولی اگا عذاب پر آگی راگی رکلو چاپیر شو تینا اپار شکل باندی چی وو کله خو دغه سي طوفاني او اسماني عذابونه وي او براشي زلزلي راشي یا ملائک په چغوي بدی عذابونه ډیر علاک شي وي او کله داسې هم شي وي چې الله په خپل بنديان مسلط کی چې الله ویلو ما په دې باندې داسې یو قوم راوچت کو او هغه دا سکلل چې ذلیل یې کړو قتل یې کړو وینځي غلامان یې کړو لیسو وجوهکم مخونه ولا تور کړو وليدخل المسجد او د دې د هغه پاکو زینو د مقدسو مقاماتو به حرمتي او مکلان دی بیا یې سن شو کوله دا دلیل عقلی ذکر کوي مشرکین او تا او د دې د دنیا د عیش او د آرام جون الله یې دا چا در کړی دی بدبختو تمره نه پويږي دا تاسو چې نن په دنیا کې مزي کوي خوشاله کوي او سيره نشته دي سخوف نشته دي نو دا خسته وخت در باندې چار اوسته دي دي دا اوسو جو کې کنا تپوست نه کوي کنا نو بیا ودا غي د لور راز بیانې ټیک دا غي په خلیص او نوې والله ما ته د لور راز معلوم دي ښا دا د دې په نظر کې څوک دي د دې په عقیده کې څوک دي چې وي په مونږ باندې دا غي منګول پراته دا په مونږ باندې غي نظر دی او لمندا دا مونږ یې غي لمند لاندې دا ګوره مشرکین او عقیده الله ذکر کوي چې د دې دا عقیده ده کنه ماته نه تاسو کو چې را دي به وي چې الله ستا حفاظت ته او ستا فضل له او ستا په مونږ باندې حنا قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن او ایو تاسو کوم بچکی کلا محموز دی یکلؤ سو کوم بچکی کالی سوک دی بچکه انکه حفاظت کو انکه سوک دی من یکلؤکم باللیل والنهار د شپې هم خو په آرام ګرځم دروازې هم خو په آرام ګرځم دا دغه وخت یادی ښه دا وخت نه یادی وره اوس خو په آرام ګرځې دی شي دا هغه وخت کې یادی چې هیڅ قسم له خوف نو او د امن ژوند یې تیراو کنه ولې غیته چا سووي تاسو خلکو ته څوک څه نه وایي کنه بلغی اکثر داسی چې د ټولو خلکو مشرانی اختیارات داغی په لاس کې کوي رینو په چا وایي نل رب العزت نه تاسو کوي چې د شپې او د ورځې د شپه او ورځ دواله د مصیبتونو نه ډک دي د عذابونو نه ډک دي د ډیرو ناشنا حادثو نه څومره د واحدی په دې شپه ورځ کې کنه ادي ته هیڅ تکلیف نشته څوک دې چې بچکی تاسو حفاظت کوي تاسو د شپې او د ورځې من الرحمن د عذابونو د مصیبتونو د رحمان ذات نه کوم رات نه عذابونه دي او الله خپل صفت د رحمان راوړې دي نو رحمان خو چاله عذاب نه ورکي رحمان خو بچا مصیبت نراو دی دا اشاره ده دی تا چې دا عذابونه او دا مصیبتونه ده دی د خپل عمل ندی دا د رحمان د طرف نه ندی دا هغه د طرف نه خو رحم دی هغه طرف نه خو امن دی خدا چې په دنیا کې څه مصیبتونه دي دا ردی د عمل له وجې نه دي ذکر دا مسئلہ ہو چی تبا دیحس نعمت نسبت با اللہ تا کہ ما صحابک من حسنت فمن اللہ وما صحابک من سیئت فمن من نفسک سو مصیبت راضی نوئے بچ دا زمان دا عمل کار بے دا زمان دا اللہ سنمات راو رسید دا بوئے کنا قل هو من عند انفسکم فبما کسبت ایدیکم سوکم بچکی سوک نگور دی غلی شو اولی غلی شو او داسې جواب نکی چې غزاتم بچکی چې مالک د زمکه او د اسمان دی رب العالمین دی نه داسې نوې کنه مشرک چر داسې ویل شي توبه خلو له وازکا کار داسې وي هغه باقه خپل خبره کوي چې دا چا برکت ته او دا په موږ باندې چا نظر دی او دمو مشران تاسو ته ندي معلوم نلله رب العزت تغییر است کار کوي پرستو آیات کې ها بل هم عن ذکر رب معرضون دی جواب زکه نشي کوله جواب هغه سو کول شي چې هغه په قران باندې پويږي هغه باندې به جواب کوي داسې سوالونو دا سوال د موحد نه کاوه مړه دا چې قران ویل نه هغه سوال کاوه چوه حفاظت سوک را کوي امن سوک را کوي د دنیا د مصیبتونو بچ کول سوک کوي هغه به جواب کوي چې الله دی ولې نشي کول دی ځکه نشي کول چې دی قران نه دی ویل نه دا قران عالم جواب ورکول شي بل هم عن ذکر رب معرضون بلکې دی خو د ذکر د خپل رب نه چې قران دی مخړون کی دی ی په دنیا کې جواب نشي ورکول چاله نو په قبر کې وسه جواب ورکي ها ها وکي چا ها ها لا ادري ها لا ادري ده نه په دنیا کې پوي ده نه په قبر کې پويږي ولي عن ذکر رب معرضون عبد الله ابن عباس رضی الله عنه معنا تاسو شیو سورې نمل کې براشي چ ګور دا هود هود مرغه چې وا انجنیر نو د ابو سليمان عليه السلام نو د بو معلومات کوله غلا هر شی مقرره په جدا جدا ډیوټه باندې نو دې دې لپاره مقرره کړو چې د بو معلومات کول چې بزمو کا وکین استو ازمو کا ویو کنه است په خپل پرکار سره نو معلومات به وکړي چې وبنځ دی دي وی ګوره چې د تماشومان کولکې لټه کی کنه الټ و تکی نو دې به کېون خلی دې ته وبو معلومات کوي عددي معلومات نشي کولای چې دا خاور نه ده لاندې به کې پکړ پروت لټ پروت ته دا ولي عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ورته مختصر جزا کا اذا جاء القدر عمي البصر کلا چې د الله فیصله راشي نو سترګلندې شي دیکھو تاسو کې کتابونه لګورم ابن عربي وی چې دا جواب هغه څوک کول شي چې د قران عالمي بل ومن ذکر رب معرضون چ قرآن چا نی ویل یره داغه نه خواولړو تپوس مکو ځکه اسې د کاغذ پرتوک بدله جوړ کی سګړی وړی با ته وای اړو تپوس ته مکو هدی وای مونږ ته خواځه کی استاد داسې وای هغه استاد کاغه پساریو مزه دی چې به خلق رخ بس پارچا باندې اعتمادي چا پټکي وو هغه عالم او قاضي او مفتي الله رب العزت وی جواب اسو کول شي چې په قران باندې عبوري حدیث معرضین دي باقي قران بدلګي دا الله رب العزت وجه بیان کړه چې دا دی ولي خاموش شو ځکه چایلم نشتا وز داغی عقیده بیانی چی خبری ام لهم آلیهتن تمنعهم من دوننا بلکې د دې لپاره نور اعلی هشته دي د دې زړه زړه ډاډ ده ها دې زکه مطمئن دي یو الٰه نه ډیر شي دي څوک دی وی خبره څوک د بلی خبره اوسم په ملک باندې د اعلی او جال پروت ته ابیا خاص کر په کراچۍ باندې دی باندې وی زکه دغه ناراضی کنه لکه نور وبې سره شي آیا بلکې د دې د پارا نور اعلی حدیم کار سازان دی او واکداران دی تمنعهم من دوننا الله وی اغه بچکی نمونږ ته حاجت نشتا جمعه تاسو کو ناراضی چې ګورونه په لور روان ټول فیملی سره دا ولې دی په اعتماد ته کنه چې دا په مونږ باندې چې سو رحم دې او فضل دې او خوشحالي دې نو زاد دې برکت دې من دون ان الله ما ته بالکل اجازه نشته بس غیه ساتیه او غیه بچکیو تنګوري چې کله کله ګرس شي بم خلاص شي اخوا کی چې دینو ما شومان او من دې فند ملستی او غی بچی اغی بیا سار وقتی زی کنه لاورتا تا تا گنج تا زی خوا دغای افدائی ری کنه خوا هر چه ازان لسو نیوله چه زلطینیز دی ری خوا او چه صدا سی دماکو شی و خیر خیریت شی نزان رسی او کنه یکو روتا او خلق نمانی کنه خوا بلکه دزید پارا نور علی هدی و مددگاران دی تمناهم بچکی دی لرا من دوننا بغیر زمونگنا اللہوی سبے بچکی لا استطیعون نصران فسیم اگی خو طاقت نشی لرلے دا مدد دخپلو زاننو ولا هم من نا یصحبون اغی عجز بیانی چه دم ربی عقل ہے چه تا بچ کئی ازان نشی رہستے دے خورونا زان نبچ کئو دا موتنا زان نبچ کئو دا مرضنا چه دخپل زان مدد نشی کول نستا امداد بسوکی ادویم کی سخت زجر وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللہوی دا تاسو چې وتا حاجت روا مددګاران وای الله وی دی وزیرانی سما دی زمانه ځان خلاص کی بیا ته هوته استاد الہ دی زمانه ځان خلاص کی هم ضمیر دی الہ او تراجی دی حضرت شیخ ویلو ولا هم منا نباذ دی دا الہ منا یسحبون زمونږ نه محفوظ کړی شي دی وکم په تختی الله دې به رزق قیامت کراونی سم کنه ته به اخلاص کی دیتا بچ کوي په د باندې ستای اعتماد دې هغه خپل ځان نشي خلاصول او ته به اخلاص کی قران دا خبره ډیره واضح کوي ځکه نازل د دې لپاره نازل د دې لپاره چې الله د وحدانیت اثبات کی او د مشرکین او د شرک ردو کی کنه دا خو جواب شو او دا خو دا غیر از الله ښکار کړ چې تاسو ته پته نشته ما ته دې راز معلوم دی او د سورته مریم کې ویلو واتخذو من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا دی خونی ولی دی بغیر دا اللہ نانور و آلیہ و مددگاران تا دی دا پارا چی دا دی عزت جوڑ شی عزت پی زان لجوڑی اللہ و عزت پا دی جوڑ شی سا پا دی باندی اعتماد دی اس اللہ رب العزت دا دی تا دی حفاظت ہو دا دنیا دا خیر خیریت ہو دا دنیا دا دی امن و امان وجہ بیانی چې دا څنګه خلق دي چې الله تعالی هر ځای وي چې غوري او یریږي ویریږي ادینه یریږي ور عذاب را روان دي ځان بچکه ادین نه بچکی دا ولي الله رب العزت وی دا سخت امتحان دي دا الله امتحان دي ته ویخه هغه دا چې دا مشرکین د خپل الهاو نه سغواړي وګور هغه ته ملاوي کدی تینا مال والی نو ملاوشی کدی تینا کاروبار والی نو ملاوشی کدی تینا د خپل صحت او د مرض د صحت سوال کې نو شفا حاصل شي سچ والی الله وی دا سو کول ور کوي دی سوال د دینه کې ور کوم یو لزو نو بس د دې خو یقین پیدا شو چې وګوره کنه ګوره دا غره بل دې کې دا خبره په بل کتاب کې نشته ها دا خدای الله کتاب د دلته امیلې سورې فرقان کې هم براشي ډیر زینو کې چلاوی دې زکه ډیر کلک دی په دې خپل عقیده باندې چې دې لړشي او سوالو کې شراب زمونږه خادي دا زمونږه دا دی ډیر درون کار دی الله تبارک خیر او برکت واشه اخپل الها او توي کنه نو بس کار ډیر خپه هغه باندې وشيخه ګورې دا څه خلق دی کنه خا دا تاسو ته معلوم نه مونږه خبر نه وزو ګوره دا چا پیر چې کمزېر ډیر پرونق او ډیکوریشن جوړ شوی دی کنه او د ملک دولت په لګیدل دی کنه ناغه ځای کې چې شپار ورځ یو شانتی دی نو چې وسو ګرځي را ګرځي نو دا ګمبت نخکاری نو یې دا غځای نه وي دا سوچت کې دا غځای نه ګوره چې ګرځي په سپاسي اخو نشم ویلې د خدای کتاب مې خطا پروت دی ها چې دی په دې شپه کې دا ال تاسو چل کوي ګرځي را ګرځي چې مطلب یې څه دی کارونه څه دي او چې ګمبت تمخ شي نو لا سجد کې دا ام لهم آلهه تمنعهم د دې دا خیال دی دا هټولر څه ته جوړ دي شي نو چې تونه پور کیږي د دې په یقین پیدا کی چې دا د دې کار دی الله وی دا ول زکوما دا ول زکوما او وخت دی روغت شو چې په دې باندې سخت ترانه لا او سیونلی دو نو بس ټوکی کوي عذاب ستوي مونږ خو عذاب نه پیژنو بل متانا اولای و اباهم الله ای بل کی ما دی لمزی ور کړی دی ما ولادت دنیا خوشاله ور کړی دی ما پارس باندې پور کړی دی مالونه او دولت نوم ډیر دی اولادوم ډیر دی ډیر پناز او نعمت کی دی د مال دولت خو څه کمې نشته کنه ډیر پناز او نعمت کی دی و اباهم د دې مشرانو مولي تا ګور پلار په نکر روان دي کنه چې پلار سره کوم عہد وا نزی سره هغه عہده ده نو جون نسی سره هم هغه عہده ده ولین خو ال خبره د میراث ګرځیدل را کنه که قابل دی او کنه دی که لایق دی او کنه دی پیس نه پوی بل د ختم ولین اور غوته ولګی دی ابا سره بسره لوی عہده یولی اولای و اباهم حتا تعال علیم العمر تر دې پوری چوک د شوا پنی باندې زمانہ د غفلت زمانہ د غفلت چوک د شي کنه د خلکو نه دغه شی جوړ شي ښه هغه بیا خدای نه پیژني عذاب نه پیژني ټوکی مسخري ور پسې کوي دا د الله شان ده الله یې په دې مدو کا کې چې دغه نه خبر نه ما چرته بل پلت لې ما او په مقابله نو موجود نه هر څه ویني کنه خدا دې امتحانوم دي ته وی کنه چې ونبلوکم بالشر والخير فتنه قشد دا امتحان دی ډیر وخت تیر شو سیونه لیدو پتو زه پکې نه هو دا ناغي د سنه یری ابلا يرون الله دی دومره سوچ نه کوي ان ناتل ارضن قصها من اطرافها دا خو عربو ته الله خبره کوي او دا عربونه چا پیرا ټول ملکونه دا عادیانو سمودیانو قوم د شعیب علیہ السلام او قوم د لوط علیہ السلام دا ټول دلدل شو تباہ و برباد شو الله وی دی ته هم نه ګوري چې دا خلق څه شو چې په دې ځمکه باندې کوم خلق آبادو چې په دې باندې هغه کوم عمرونه تیر کړی دي او په دې باندې هغه کوم آبادی کړی دي نه څه شو نو پوښښ کنه چې دا شیر روان دی رو روخه یو معنا دا ده اینه ګوري دې ځمکې ته چې کومو مونږ دې لره د طرفونو نه نقصان پکې پیدا کیږي خرابې پکې پیدا کیږي دا سورت احقاف آیات دغه سو پاکستان پینځشته مغالبان یا ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى الله ما خو چا پیر ملکنا هلاکل ذین چا پیر عربنا چا پیر وصرفنا الايات وبيا بيا مديتا ذخل وحدانيت دليلان دليلنا بيان کړه دالم يرجعون چې کدي ما ته روجو کړه ما ته مافيو مانو والي نمراد د زمکه نه دغه زمکه د قومونو دیخه نقصان نور څه ته وي چې خدا سي حالي چې دم دامي او رشي او پس ما او یادای چې بس پیریانو ته پاتې شي زندسرو ته پاتې شي شرمخان او لیوگان او پلانگان پکې आवाजونه کوي دا نقصان نه دی الله یې دومره نه ګوره چې دا ملکونه مې ټول رو رو دغه سی تاسو باندې بم وخراشي کنه یو معنا ده دویم د نبی له سلام فتح یا دی فتوحات چې پیره جنگونه او jihadونه شروع طائف فتح شو حنین فتح شو خیبر فتح شو چا پیر ملکونه ازمکا د کفر او د شرک اسلام کې رادن نشوا نورو بالا دارنا خوري او تیار بل رکیږي سمره چرنا زیاتیږي نو تیارې غدایره کمیږي کنه اې دې دومره سوچ نه کوي چې موږ راتلکو د ازمکې تانن قصوا من اطرافها کمو دې لراد طرفونو نه ناخر یو ځل با مرکز کې عمرنا راشي او پاتم کال باندې مرکز کې عمرنا رال بس ته کفر او شرک زمکه روکا شو چته ډیر لری لا ابا هم الغالبون نو د دې خلق خیال لې چې مونږ به زور ور کیګو الله یې سزا نو سند ته به زور ور کیګي ستانه هم ملکونه فتح شو هغه ستاره ملکونه او ستاره لولې زموږه خو اسلام قابو کړې او قبضه پی وکړه ته تاسو خوب ویني چې زه به زور اور شم او موږ به غالب شو دا د باطل پرسکاری کنه اخره خاتمه خی خنی خراب وي نو زه کوي اخره پوری وي چې نه زمون کار سم دی او موږ د خدای فضل له خپل وړه کیو هغه په غلبه کیو و واخره روان دي کنه دا خدا اللہ وعده دا وعده کلیوا چه اللہ یتم نورهو اللہ بخپل رنا رسی زیتا ولو کریہ الكافرون اگر کدا خلق بڑیر چگیوئے تیر پریشان ہوئے تو بچی دیگا پریشانی وار خطائی واخر دا